way back in time. Someone said try some. I tried some, now buy some. I bought some. Ooh. After a while, when I had tried them, denied them, I opened my eyes and I saw you. Not a thing did I have. Not a thing did I see. Till I called on your love, and your love came to me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I've seen grey sky, met big fry, seen them die to get high. Oh, oh, oh. And when it seemed that I would only be lonely, I opened my eyes and I saw you. Not a thing did I feel. Not a thing did I know. Till I called on your love, and your love sure did grow. Nonni, tervetuloa Underground-huminan pariin. Ja aloitimme David Bowiella. Ja mikäs se oli? Try Some, Buy Some oli tuo kyseinen biisi. Nyt mä hukkasin se tuolta mun listoltani, mutta ei kai sillä niin väliä. Joo, vähän myöhässä aloitettiin. Syyttäkäämme siitä tai kiittäkäämme ihan miten vaan. Niin tuota HSL:ää. Niin, toi oli siis levyltä Reality. Ilmestynyt vuonna 2003, että ei ole ehkä niitä tunnetuimpia herran biisejä, mitä tässä nyt soitettiin. ja sehän on tarkoitus. Mutta sitten vähän toisenlaista meininkiä pistetään jalalla koreesti, Diamond Head, ja semmoiselta levyltään Lightning to the Nations, ja 1980 tämä kyseinen levy julkaistu, ja siitä, tai tämä on Sinkun B-puoli, Streets of Gold on biisin nimi, näin se menee. If you get the notion, you can't stop the groove. course you just won't move. Got my sunroof down. Got my diamond in the back. Put on your shaggy ring, woman, if you thought I would be back. If you get the notion, you can't stop the group, 'cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shaggy wiggle, woman, if you know what I ain't gonna play. Shame, shame, shame, shame, shame on you, if you can't dance too. Shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame on you, if you can't dance too. Shame, shame, shame, shame on you, if you can't dance too. Näin, Shirley Company, Shame, Shame, Shame. Siinäpä oli helppo kappale lausuttavaksi. Kyllä, hyvä ottaa väliin. Kyllä. Helppojakin. Mulla on niin vaikea matka, että nyt kaivataankin jotain helppoa. Mä jos tosta kuulet tuota. No. Kutone. Jaha. Joo. Okei. Ja kuuntelemme rap-musiikkia. Kuulijan ensimmäiseltä levyltä kappale Smoking Sticks. Jaha. Ootas, kun saadaan toi soitin tosta. No niin. Joo. Joo. Kuulio. Anna Smoking pala. Sticks. Tell you about his experiment with a drug called Sticks. That's some kind of embalming to mix with Sherm, those niggers down there. Those black guys down there. Hell yeah, what kind of company is this? Yo, stop that. Who got the bomb? Who got the bomb? Somebody, anybody, who got the bomb? Who got the bomb? Who got the bomb? Somebody, anybody, who got the bomb? Pass me the dip. It's time to take a hit. The potent ass shit to kind of make you strip. Two-hitter quitter. Now I'm an airplane. Flying high inside my brain. You know karate. I know insane. Try to beat me down. I feel no pain. Puffer, choker, loopy loop smoker. Coolio loca. Laugh like the Joker. Loony, psychotic, nutty, kind of crazy. Down for mine. That's the way mama raised me. Summertime. We freaking the heat, butt naked in the middle of the street. I'm smoking sticks. Yeah. Here's how you do it. Take the Sherman cigarette and dip it in the fluid. what, oh my god, now the shit is looking lovely. Lights and stars all around me and above me. Damn, I'm feeling good, I wish a motherfucker would try to step into the circle. I chop him up like wood, put him in an envelope, and send it off the Interscope. My stick is getting choked, I'm choking from the smoke. I pass it to my homie so he can take a toke. Got him all looped, got him robbed, his ass cause I was broke. Jumped in the bucket, mashed out like a demon. If only you could trip off that shit that I'm seeing. I got to get a grip, cause the niggas about to flip. Sometimes that's how it get when you're smoking sticks. Cold sweat under the bed, soaking wet, wearing boots and a hairnet. AMD 45 was laying on the dresser. Last night I played the role of the tester. Took up a good back, Jenna had a good nap, flashback. Got me ready to scrap. I don't know what I done did, and I don't know what I done been. I know last night I robbed my friend, and if that's wrong, then call it a sin. But I was broken, broke ain't no joke, and I can't cope without my Smith soap. So dip it up, watch me suck it up, and I get fucked up, and I might grow nuts. So pass the loop, motherfucker, pass the loop. We'll be right back. Jees, jees. Oliko... No se oli vähän erilaista porkupantriitä tällä kertaa. Kyllä, vuodelta 2007 on The Sandy of Life-levyltä 12 kappaleja. En sitten tiedä, mikä heppu tämä on, joka on antanut nimensä tälle biisille. Linton Samuel Dawson. En minäkään. Ei ole hajuakaan. Ehkä sitten joskus, jos joku viitti ottaa selvää ja kertoo meille, mutta no, en mä kyllä jää paljon henkeä sitä pidättelemaan odotellessa. Jees, odottamaan nyt sitä. Että... En minäkään, mutta laitetaan nyt seuraava biisi odotelle sille. Joo, tuota kuunnellaan lisää räppiä. No kuinka arvatakaan? No ei se nyt aina niin arvattavaa ole, mutta tota, nyt melko vuoro Zero ja Slab, eli Trey ja Jay Don kappaleella Long Time. Nonni. Hear ye, come one, come all. Our nigga talking down on the mall. It's fine to fall, you know what I'm saying? Zero the crooked, representing HMC. Got my nigga Fred in this bitch. My nigga Trey in this bitch. And we don't give a damn about you, that's why we finna ride. I bet these boys out here better recognize my team gorilla more until it's over. Running fist niggas over, beaming the clock like I'm a soldier ready for war. Who that hate? No tree, and knowing they trash. Throwing the ass up on my face if they think of blocking my cash. More rocks than Damon Dance. Independently, I'm a threat, aka a bit. And spraying them niggas until they win. I ain't finished it. I'm a G, and I'm finishing what I started. Having these niggas out here be spitting bullshit like they retarded. Disregarded, never. I'm better than the rest of the game. Your name better read my team. Double they be running things with my kinfolk, road dog, rob dog, and a hell dog. Every time that we tell y'all, we throw it, I'ma swear y'all. We'll swell them up then. Fuck these old PH bands ass niggas. Talking down on us. Bitch, y'all can't walk down on us, nigga. We strapped automatic semis and footy. This one is dedicated to the niggas that hate it. It's been a long time, but we finally made it. We the realest of the real, and we can never be faded. It's been a long time, but we finally made it. We the future of the funk, you punks is outdated. It's been a long time, but we finally made it. Breaking laws and jobs, cause you bitches is overrated. It's been a long time, but we finally made it. President, you got a problem with me making my cash. Trying to starve a nigga out and have me flat on my ass. 160,000, what they suing me for? But since my shit's selling, you could never ruin me, ho. 25 hours a day, I'll be packing that lead. Chasing paper so me and Fred steady stacking our bread. I understand that you bullshit nigga done flip-flop. Trying to hold on to a nigga, hitching a ride to the top. In 97.9, the biggest hoes I know. Now Walter D is my nigga, the rest of them be hating, bro. What do you know? Why these niggas all up in my face? Back, I'm about 2 seconds from catching the case. When I walk up in the club, they act like they don't see me. Nervous in my presence, praying that Zero will take it easy. I'ma take it hard while I'm killing them softly till they gone. They've been hating us for way too long. This one is dedicated to the niggas that hate it. It's been a long time, but we finally made it. We the realest of the real, and we can never be faded. It's been a long time, but we finally made it. We the future of the funk, you punks is outdated. It's been a long time, but we finally made it. Breaking laws and jobs, cause you bitches is overrated. It's been a long time, but we finally made it. Still riding, banging in their place, and niggas acting like hoes. I think it's cause we number one when we be spitting our flow. Goddamn, I'm sick with it, I spit it cause I'm a G. It's the J-Tar, rippin' SLA beat with Road Dogg and Trey. My flag be doing great, undisputed lightweight when I'm uppercutting your face. Finding blows and jabs for niggas hating on slab. You come with that bullshit, guaranteed I'm beating your ass. It been a long time and we finally made it. Hopped the slab off the ab and I finally sprayed it. No more slinging on the block cause the block got raided. Like the point on the dice, I can never be faded. Yeah, we ain't gon' blow it though. You know we got this whole ass devil on our back, on our motherfucking ass. That nigga can't face up with a real nigga though. You know what I'm saying? Nigga know he talk shit and swat a spit all motherfucking day long. But it's still God first though. This whole ass world got me this way. You know what I'm saying? My pack this motherfucker K. Motherfucker Trey A. It's 4-5. 4-4. Shit, it goes on and on and on. And if you talk down with us, nigga, you get man. The Fred, get your bread. Trey, pass that motherfucking K. And it's Ro, I'ma continue to blow Dro. And we out this bitch. Se oli Pere Ubu, kyllä, ja he, jotenkin musta tuntui, että jätkillä oli helvetin hauskaa, kun ne tuota on tehnyt. Kuulostihan siltä. Ja se, toivottavasti tässä, kyllä. Ne on tosi surullisia. En mä usko, biisin nimi on ainakin Drinking Wines, Body Body, ja, ja levyn nimi on Dub Housing. Vuonna 1978 siis ilmestynyt tämä kyseinen taidepläjäys. Jep. Mutta mitäpä sitten seuraavaksi? Taasko räppiä? Kyllä vielä yksi biisi. No miten mä arvasin? Tähän alkuun. No niin. Sitten ei tuu vähän aikaa. Mut kun ollaan Delta Funky Homo Sapienia ja tota niin kappale kantaa nimeä Working It. Working It. Yo, stacking chips, cracking whips, backing this son of a bitch. Punish you if you're coming to get some of my chips. I summon a blitz, running the street, tongue in cheek, pummeling beats, tunneling freaks. Feel me black, I really rap, conceal the trap, I deal the pack. Going gone, growing long, loading arms, throwing bombs. I find the answers, design the chapters. I'm someone who knows, I run the show. Working it, exerting it, you're it, now fully immersed in it. working it, murking it. Make sure you get what you work from it. Working it, exerting it. You're it now, fully immersed in it. Working it, murking it. Make sure you get what you work from it. I state the claim, I break the chains, but show no shame, cause I know the game. Fools know I'm sane, but got a loaded brain, so I leave the soldier stain when I flow some game. I totally maim, throw them on rotary exchange, exposing the change. I know when the fame, when my motive is anger, I'm holding those same words, unload them on paper. Niggas loaded to vapor, promoting the caper. You soaking a Laker, hatred, I take it back to basics. I lace my kicks, I always knew that I would make it stick. I'm at ease, so far from intermediate. I can see the cliff, I make beats and rip. Plus freak the shit, out of geeky bitch. Let them eat the strip, I'm completely hip. Now I want y'all to groove me your feet to this. Working it, exerting it. You're it now, fully immersed in it. Working it, murking it. Make sure you get what you work from it. Working it, exerting it. You're it now, fully immersed in it. Working it, murking it. Make sure you get what you work from it. This is how I take it. Dish it out, then take it. That ain't about no paper. It's about my patience. I don't twiddle my thumbs. I know how to make it. Jump off. I don't promote the tough talk. I do what I do. I win and you lose. Trying to put in your two. I don't listen to fools. Misconstrue the truth and all logic. You think you all that, but I think nada, yo. I link farther back to Puff Starters and Parkers and Troop Jackets. Niggas will shoot at ya. I'm a real dude. So I feel you. Show you an ill view. Always build new structures to touch ya. I pump substance. Always up to something, but no. Working it, exerting it. You're it now, fully immersed in it. Working it, murking it. Make sure you get what you work from it. Working it, exerting it. You're it now, fully immersed in it. Working it, murking it. Make sure you get what you work from it. Working it, exerting it. You're it now, fully immersed in it. Working it, murking it. Make sure you get what you work from it. Working it, exerting it. You're it now, fully immersed in it. I said you're fully immersed in it. Fully immersed in it. Yo, Sir Diesel. Ain't nobody gonna help you. Se oli Riff Raff. Kyllä, ei mikä, no Suomessakin oli muuten sen niminen bändi aikoinaan, mutta tää on paljon vanhempi. Kyseinen tekele on vuodelta 1974 ja kantaa, siis levy kantaa nimeä Original Man, ja tää oli sitten God Damn to Man. Millaista musaa se oli? Suomalainen Riff Raff -orkesteri? Heviä. Okei. Se oli mä en nimittäin, mulla ei sano yhtään mitään. Okei, joo. Sä oot sen verran vanhempi, että se niinku... Niin, no se tuli joskus kasarilla. Kasarikysäri huuleilla. Jotenkin mutta... kuulostaa bändin nimi siltä, että se on ollut 80-lukua. Kyllä, ja vois kuvitella, että AC/DC:ltä ottanut nimensä tuo Riff Raffi, koska niillähän oli just sen niminen biisi aikana. No sen mä muistin, kyllä. Juu, mutta siis tosiaan... Tällähän ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Joo. Joo, se oli siis God Damn to Man. Kolmas kappale kyseiseltä levyltä. Joo, mutta mitä seuraavaksi? Seuraavaksi, no suomi musiikkia. Jaha. Reveal the Leavings. No niin. Kappaleella on vanha koulukuva. Aa, mut hei, mones biisi se tosta. En mä vaan lätkä sitä. Se on starteri. Aha. Eli... Avausraitaa. No niin, leeviä kehi. Ripeistä kokonaan sekosivat. Ne ei kai takaisin tulleekaan koulun röökipaikan reunaan seisomaan.

sehän oli David Bowie. Ja oli. Oli. Kyllä, kyllä. Moon Age Daydream. Ja se oli sitä leffasta, Chicky Stardust, The Motion Picture. 72 muuten tainnut ilmestyä. Joo. Okei. Okay. Juu. Itse asiassa multa puuttuu tuossa kohtaa sivistyksessä aukko. Mä en ole nähnyt tota leffaa. Se täytyy kyllä jostain bongata vielä. Löytyykö se Netflixistä tai jotain Pirate Baystä? Mä joskus sen kyllä. Varmaan kuule silloin, kun oli vielä noita makuuneita, niin vuokrannut sen. Joo. Kyseisen elokuvan. Niinpä. Viimeinenkin videovuokraamo lopetti videovuokraustoimintansa. Niin mitä, hän myy pelkkää karkkiin. Niin, mutta silti. Onko mikä silti videovuokraamo? Kyllä se sillä nimellä, se yhä kulkee kuitenkin sillä videovuokraamon nimellä, että se ei ole mikään karkkikauppa, vaan joku tollainen. No mutta anyway, se ei liity enempää tähän. Seuraava kappale mieluummin, kiitos. Okei, kuullaan CMX:ää ja kappale on nimeltään Näkyvän valon olennot. Feeling groovy. got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy. Kevyttä keskiviikon rallatusta Simon & Garfunkelin tahdissa. Joo. Kyllä, ja tuota, siinähän oli toi, no toi tunnetaan kai paremmin toi biisi nimellä Feeling Groovy, vaikka se on The 59th Street Bridge Song. Joo, ja levykin ärsyttävämpi niminen, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Siinä se oikein hienosti englanniksi lausuttu. Kyllä. Siis, joo, vuodelta 1966. Mm. Nyt ei ole tänään vielä soitettu noin vanhaa musiikkia. Nyt se on sellainen, aivan väärin muistan. Seuraavan biisin alkuperäisversio on vuodelta 1968, että aika lähelle mentiin. Kyllä, mutta tämä on kuitenkin versio 2000-luvun puolelta ja käsittääkseni kuubalaisen Caetano Veloson. Juu, sillä on hyvin biisejä. Kappaleen on tehnyt Maria Gasolina tulkinnan biisistä Baby. En tiedä, mikä on onko alkuperäinenkin saman niminen, mutta sanat on vaihtu ainakin suomeksi, eli voi olla, että nimikin on vaihtunut. Niin. No. Mutta joo, Maria Gasolina ja Baby. Ja sehän kuulostaa näin. Sun täytyy tuntea nuo jutut, justat ja kutut, auton rutut, tuima alles tutut. Baby. different lives of the people from. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Do I see a vacuum there, or am I the growing blind? Or is it just a remains for vibrations that echoes long ago? Things like love the world and let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Let me talk to you. I have lived here before, the days of ice, and of course this is why I'm so concerned. And I come back to find the stars displaced and the smell of a world that is burned. A smell of the world that is burned. Yeah, well, maybe maybe it's just a change of climate. I can dig it, baby. I just wanna see. So where do I purchase my ticket? I just like to have a ringside seat. I wanna know about the new Mother Earth. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. Näin. Sehän oli The Jimi Hendrix Experience. No niin oli, niin. Kyllä. Up from the Skies. Ja vuodelta 1968 ilmestyneeltä levyltä Axis Bold as Love. Mutta tämä oli kyllä vuoden 2010 remaster, että ehkä sen takia saattoi soundit olla vähän silosemmat. No, annetaan se anteeksi. Kyllä, mutta hyvältä se kuulosti joka tapauksessa. Näin on. Näinpä näin. Mutta sitten. No niin, menemme reggae-musiikin pariin. Jaha. Ja se tulee Suomesta tällä kertaa. Orkesterina on Rhythm Riders ja biisinä on Free Spirit. No niin. Inside my mind, they can't reach me. My spirit is free like a bird. I can run and hide, run and hide, run and hide somewhere. Run and hide in the landscapes of my mind. Thank you.

Rainbow, Freedom Fighter -kappaleella, ja niin, sehän toki tunnetti parhaiten ehkä tuosta kitarististaan tämä yhtye, Ritchie Blackmore. Mut joo, levyltä Difficult to Cure, ja vuodelta 1981 tullut tuota. No aika vahva kasarisoundi oli kyllä kieltämättä. Kyllä, mutta mun mielestäni kyllä Rainbow on toinen kahdesta parhaasta levystä. Joo. Ne muut, mä en oikein tykännyt Ronnie James Dion äänestä siinä ja näin en pois. En mä tykännyt siitä ikinä. No en mä. Kyllä mä tykkään niistä vanhoista ennen kuin se alkoi hevilaulajaksi. Niin, no joo, sä oot soittanut niitä, ne on ollut ja hyviä, mutta ei sitä, se on hieman erilainen hänen laulutyylinsä silloin. No tai aika vahvasti. Duoppia. Mutta tulihan vaan tässä mieleen, mainittakoon, että meidän ohjelma-aikamme kestää kello 2 asti. Kyllä. Näinpä näin, ja poliisihevoset ei tykkää meistä, kun koko radioikkunoiden leveydeltä on poliisihevosen paskaa. Kiitti vaan. Tai ainakin epäillään, että se on poliisihevosen. Mä en ole nähnyt ei muina oikein kuin poliisihevostenkaan liikenteessä. Niin, saakohan täällä edes poukkoilla kaakkien kanssa muuten kuin poliisi? En tiedä. Siitä saisi hyvä radio-ohjelma. Niin. Hevosen selästä. Kyllä, ainakin näkisi paremmin. Jees, jees. Mutta siirrytään takaisin musiikkiin. Joo, seuraavan orkesterin on nähnyt silleen, se tuli vähän puun takaa vielä, olin Ilosaaressa ja onko siellä puita? On siellä niitäkin. Niin. Mut. Ja mä en edes tiennyt, että bändi oli siellä, mutta sitten vaan sattumalta niinku huomasin iltasella, että seuraavaksi esiintyy Astree, joka on mielestäni melko mainio orkesteri, ja tota, näin niiden keikan sitten. Tää on kappale nimeltään What's Going On in the World Today? Hyvä kysymys. Since I was 5, said, look world, I've arrived. I had to drive to make it out alive, but no matter how I tried to fake it, realized that I couldn't escape it. Put my foot through the pavement, then I got to stepping, ended up in the opposite direction from where I was heading, progressing. The path I was leading had me guessing, asking questions, but the answers I'm getting only led into more questions. What lessons am I learning? The seconds keep on turning back, reversing the hands of time, but I can't rewind or change the past. People I ask laugh and say stand in line. We all wish we could, you should get out the hood, cause staying would do you more harm than good. Unless you look past the stars, you'll never get that far. Facts are, you'll never make it in your own backyard. What's going on in the world today? Can't find the words cause it's hard to say. Just makes me wanna holler like Marvin Gaye. Got my eyes on the prize, but it's far away. What's going on in the world today? Can't find the words cause it's hard to say. Just makes me wanna holler like Marvin Gaye. Got my eyes on the prize but it's far away. Now what you gonna do when it comes to your last breath, and when it's all over and you down in your casket? Looking back, I know you might have saw it coming, but maybe not as quick as everybody's still running the race to find a cure for the universe suffering. With the real fix, not a poem or a buffering. I wanna cuss cause it makes me disgusted to see the fucked up way we struggle for justice. My great-great-grandfathers grew up in bondage. My great-grandfather died beaten unconscious. Both my grandfathers were dead when I came forth to this earth, and everybody living here's hurt. And so I search for a deeper purpose beneath the surface. Sometimes I wonder if it's even worth it. All I got is this pen at my side. My enemies lie, trying to hide genocide. What's going on in the world today? Can't find the words cause it's hard to say. Just makes me wanna holler like Marvin Gaye. Got my eyes on the prize but it's far away. What's going on in the world today? Can't find the words cause it's hard to say. Just makes me wanna holler like Marvin Gaye. Got my eyes on the prize but it's far away. Well, I finally made it out, got a bank account, new car, new house, new spouse, and a few doubts. Cause every time I depart and I start stepping forward, I take 2 steps back and things get out of order. It's like I'm trying to keep my head above water. Due to cutbacks, I was kept getting shorter. Now it's my old house, old wife, and new daughter. But I can't support her, cause I'm back in the corner. That's life, it's gonna run out like a flashlight and use you to make new people to clap, right? You wanna know what the meaning of life is? You might live to find out and die when you find it. But either way, when you live in the day, you better behave as if it's all withered away. Cause it's all a small ripple in the ocean of time, but it shapes the size of a generation of coastlines. What's going on in the world today? Can't find the words cause it's hard to say. Just makes me wanna holler like Marvin Gaye. Got my eyes on the prize, but it's far away. What's going on in the world today? Can't find the words cause it's hard to say. Just makes me wanna holler like Marvin Gaye. Got my eyes on the prize, but it's far away. She's so fucking, she's Näin, Peter Gabriel. Ja ensimmäiseltä nimeään kantavalta levyltä Games Without Frontiers ja vuodelta 1977. Tuota ennenhän se hillu Genesiksessä, mutta sitten lähti soolo-ura käyntiin ja komeasti lähtikin. Niin toi oli sen levyn 7. kappale, itse tiedätte. Joo, seuraava. Joo. Next. Sitten vuoroon tulee The Roots. Aha. Vuodet 94 on tämä EP. Mä en nyt muista kyllä, enkä jaksanut lunttailla, että onko tämä ennen sitä tokaa levyä, koska se kantaa myös samaa nimeä, mutta tämä nyt on eri versio, koska tämä on EP. Veikkaan, niin, että tämä on tullut ennen sitä tokaa levyä. Mutta voi olla, että on väärässä. Vaihtoehtoja on oikeastaan kaksi. No niin, se on. Mutta joo, biisin nimi on Do You Want More? Well, I'm a fly Philly nigga. Finger on the trigger, MCs repent from sins, gods coming again, original. What visionary individual, original. What visionary individual, I proceed as I give you what you need, like I'm a medical doctor. Watch the damage I inflict properly. Ain't nobody rising on top of me. I be dropping while plotting my mic, monopoly. Got to be reality, Stevie. One to see, black thought be me, I prove, baby. All I clues to say, baby, would you get with this? Not even maybe. It's the Mr. Gravy and shit. To explain what's going on inside my brain is scandalous. No analyst can maintain a handle this. Mind train, yo. I'm on some old snapper rapper next shit. You know what I'm saying? Some niggas best get out of my path. Kid, I'm on point like a Gat the basket case that wastes some seeds with rapture taste. Facing these leads to cats diminish. They be pulling the mic out that ass when I get finished. Administrative assistant, I'm not. Yo, I'm the principal nigga. Take a shot like I'm invincible. Figure me to be on. Call my input. Guts to your jaw for real, for sure. Do you want more? Yo, Philly in the house, y'all. Do you want more? South Philly in the house. Yeah. Se oli Lentävä siemen samannimiseltä levyltään. Seitsemäs kappale, toi ilmestyi 1991 ja kappaleen nimi on Herramme U-Boat. Se on vaan tällaista jenkkaprokea. Niin, aika jännä yhdistelmä. Olen mä noit joskus ennenkin jotain soitellut. Täytyy kaivella, että soittaa jotain muitakin biisejä kuin tän. Mutta ei tänään. Sellainen on se kontrasti siihen sun äskeiseen. Kuunnellaan sitten seuraavaksi Rolling Stonesia. Niin. Sticky Fingers levyltään kappale I Got Blues. Jaha. hear the seven deadly sins, and the terrible twins came to call on you. The bigger they are, baby, the harder they fall on you. And you, you're always the same. You persevere on the same old pleasure ground. Oh, and it never rains around here. Profiteers for to help you out. Well, with friends like that, baby, good friends you had to do without. And now they've taken the chains and the gears from off your merry-go-round. Oh, and it never rains around here. The faster they are, babe, the faster they get out of town. They'll even make up stains and the tears of a clown. Yes, and it never rains around here. It just come pouring down. Oh, you were just a roller coaster memory. I don't know why I was even passing through. I saw you making a date with destiny. Yeah, they came around here asking after you. Through the shadow of the wheel of fortune, you're busy trying to clear your name. You say I may be guilty, yeah, that may be true, but I'd be lying if I said I was to blame. Could I be major contenders? We never got no money, no breaks. You got a list of all the major offenders. You got a list of all their major mistakes. Are he just standing in the shadow? Yes, and he smiled at, come on. About the rules. Well, you know what to say about babies. You know who's the first to blame is too. You never gave a damn about who you pick up, and legally bleeding on the ground. You screwed people over on your way up, but you thought that you were never coming. Yeah. Voi sanoa kyllä, että tämä on ihan kasarisoundia. No oli. Kyllä, 1982 ilmestyneeltä Love Over Gold-levyltä. Dire Straits ja viides kappale, mutta tämä ei saletti kerro kyllä Suomesta. It Never Rains. Täällähän on saatanut tässä viime aikoina jotenkin... Kaiken näköistä tavaraa on tullut. Joo, snögeekin tuli. Ihan kamalaa. No itse asiassa tänä aamulla viimeksi tiputteli kyllä erittäin varovaisesti, mutta... Ja eilen illalla. No se oli eilen. Se oli eilen, niin. Mä en enää muista, mitä eilen kävi. No ei se mitään, ei silloin väliä. Ei niin. Kunhan muistat vaan, mikä seuraava biisi on. Joo, sen mä pystyn tuosta lunttaamaan ja seuraavaksi me kuuntelemme Clashia. Jaha. Joo, Combat Rock-levyltä kappale Atom 10 on vuorossa seuraavaksi. Now the corporation stop pushing fossil. Been a multiple shooting downtown at the bank. Reluctantly to panic begins to catch fire, but it did not affect the steady silent drop. Oh, the state office looked, it looked like Hollywood, with makeup bleeding all over the cracks. Whoa, he blew his line facing the camera. He suffered the first tuli taas mutkii matkaa. Mut skarppaa tuskin jaksaa, jos huutan niin skutsi vastaa. Vaati itse kuri yksillä käydä, eikä tää taas siltä näytä. Ihan täyttää bullshittii, suu ja silmät täynnä. Ja siin se taas nähtiin, kun törmää rivitori jätkii. Niin muisti pätkii, mut pankitili kertoo, että oli nättii. Miten taas kävi näin? Miten taas kävi näin? Miten taas kävi näin? Mun piti olla selvin päin. Mut silti se on seis todeis huomen uusiks HHK-deis. Se oli Ripitori OD ja mukana oli myös Vintti Koira. Kappale oli, kuten ehkä joku saattoi arvatakin, että miten tässä taas kävi näin. Kyllä, jotenkin saattaa joku tunnistaa tarinan omakseen jopa tai jotain. No niin, sekin on mahdollista. Juu, arkipäivän realismia näin rokkimuodossa. Joo. Sille. No, mutta sitten paiskotaan taas vuosilukuja aika huolella taaksepäin. Siirrytään vuoteen 1973, jolloin Budkie-niminen yhtye levytti semmoisen levy kuin Never Turn Your Back on a Friend. Ja siitä avausraita, Bread Fun. Onkohan se muuten leipäfani vai leipätuuleti? En tiedä. En tiedä mäkään, mutta ehkä se selviää tuosta kappaleen myötä. I have never promised anything about blood, tears, toil and sweat. We'll be right back. Näin, lyhyt ja ytimekäs. Joo, se oli Bad Religion ja... Joo. New Maps of Hell-levyltä kappale Murder oli kyseessä. Mm. Mutta seuraavaksi jotain aivan muuta, kuinka ollakaan. Kas. Ja vuoroon astuu Tristan Palma kappaleellaan Ghetto King. Okei. Toihan voi olla kova jäbä, kun se on Ghetto King. Kuunnellaan tämä. Yeah. Megadeth, A Secret Place. Joo, se oli niiden seitsemänneltä levyltä, Cryptic Writings vuodelta 1997. Ja niinpä alkoi Megadethistakin tulla enemmän semmoinen mainstream metal meininki. Kyllä. Vähän siirtyi siitä trashista, mutta tässä pari päivää sitten vaan jostain tuli silmiin tällainen otsikko, että tämä Megadethin keulahahmo herra Dave Mustaine, siitä on tullut isoisä, että onneksi olkoon vaan tyypille. No eihän se nyt meitä kuuntele, ei tämä jenkkeihin kuulu. Mutta anyway, näin se on aika kuulu. Eikö laita nettiin nämä ohjelmat? Laita. En mä sitten tiedä. Pitääkö niin sinne nyt oikein tägätä tämä Dave Mustaine ja Megadeth? En mä tiedä. On niitä parempiakin bändejä. No en mä tiedä. Se on makuasia, sanoi koirakin, kun persettään nuoli. Mutta mikä se on seuraava makuasia? No mennään tonne Ysärin puolivälin kieppeille ja kauas Comptoniin. Ja vuoroin tulee MC Ren kappaleellaan CPT All Day. I fuck so good, I make dyke bitches straight and give them more Love Jones than Lorenz Tate. Nigga out of state, I've been to every nigga hood. Get treated like Farrakhan, this shit is all good. Niggas be on their knees like they ready to suck a dick begging. Like niggas about to beat their ass, caught for bootlegging. The villain be having keys to black holes in space. Hoes begging a nigga to lick my nuts for a taste. Dick be so huge, giving them over bites like Monifa. Be hard to lead a room when she undressed that black moon. My shit exploding more than Timothy McVeigh. Fuck with me, I take your ass off the air like K-Day. Compton niggas fighting more than MGM Grand. Fucking bitches looking like the real Roxanne. Niggas know they can't fuck with me. It's CPT all day, how it's gonna be, niggas? Niggas in Compton don't give a mad fuck. Where the fuck you from, nigga? What the fuck up? CPT, nigga, that's how it gotta be. Call my niggas from the hub if you wanna fuck with me. Niggas in Compton don't give a mad fuck. Where the fuck you from, nigga? What the fuck up? CPT, nigga, that's how it gotta be. Call my niggas from the hub if you wanna fuck with me. I don't be giving a fuck, I be making these niggas and bitches pissy. Coming at me with that bullshit, y'all can miss me. A real nigga, you know y'all niggas used to wanna be. Two hard motherfuckers like me and E. Full of freaky tales like Short, got a killer appetite. Your bitch chose me cause I can fuck her all night. You niggas worse than D'Angelo biting Prince, a heavy D biting Biggie. I slap your ass silly. Real niggas made Will Smith leave Philly, not Jada. These bitch niggas turning into Ren haters. Cause I still get paid for writing that street shit that they play that make motherfuckers start fighting. So come on, hop on my nuts like everybody did Green Bay. Still won't believe it like a screenplay. You whack niggas trying to walk around proud. You motherfucking groupies ain't allowed, Niggas in Compton don't give a mad fuck. Where the fuck you from, nigga, what the fuck up? CPT, nigga, that's how it gotta be. Call my niggas from the hub if you wanna fuck with me. Niggas in Compton don't give a mad fuck. Where the fuck you from, nigga, what the fuck up? CPT, nigga, that's how it gotta be. Call my niggas from the hub if you wanna fuck with me. I gives a fuck, you niggas mad cause I made your bitch hot. I saw you slap her ass in the parking lot. Compton niggas like me be born max. Attitude is fucking nigga if you born black. Ain't shit changed, Compton still the shit, niggas know. In this rap shit, Compton niggas all pro, that street shit. Y'all niggas know who made the best. Compton niggas holding down the whole fucking west. Nobody tryna see your ass like that movie Booty Call. More suave than MJG and 8-Ball. Niggas more bitchy than that nigga Genuine. The bitches are free, cause stupid niggas buy that wine. Compton niggas take pussy on GP, or they be down to suck your dick if you MC. But if you ain't the villain, hold your dick in your hand. Tell her gimme, the bitches strip tease like Demi. Niggas in Compton don't give a mad fuck. Where the fuck you from, nigga, what the fuck up? CPT, nigga, that's how it gotta be. Call my niggas from the hub if you wanna fuck with me. Niggas in Compton don't give a mad fuck. Where the fuck you from, nigga, what the fuck up? CPT, nigga, that's how it gotta be. Call my niggas from the hub if you wanna fuck with me. Bitch niggas, that's how it gotta be. Punk bitches, that's how it gotta be. bitch niggas, that's how we gotta be. Call my niggas from the hub if you wanna fuck with me. Fuck with punk bitches, that's how it gotta be. Gotta be. Bitch niggas, that's how we gotta be. Punk bitches, that's how it gotta be. Call my niggas from the hub if you wanna fuck with me. Fuck with me. Hector. Joskin joskus taidettiin tituleerata myös Suomen Bowieksi, mutta tää oli levyltä Hotelli Hannikainen. Taas sä yskit saatana kesken juontoja. Joo. Joo. Joo, vuodelta 1976 ja Lay Me Down oli kappaleen nimiä. 9. kappale kyseiseltä levyltä, ja sen oli englannistanut tämä Jim Pembroke, mutta taisi mies olla aika työllistetty tuossa hommassa noihin aikoihin. Kyllä. Mutta loistava bändi oli kyllä Hectorilla myös. Joo. Pakko siihen on kyllä sanoen näin. Mutta seuraava ei ole Hectori eikä näin poispäin, niin mitäs? Mutta on se loistava bändi kuitenkin, koska vuoroon tulee Eläkeläiset kappaleella Ryhtivalio humppaa. No niinpä, siitä vaan. Kyllä. Oh, Telephone. Joo, se oli Cold Cut. Ja vuodelta 1989 ilmestyneet levyltä What's That Noise? Joo, My Telephone. Niinpä niin. Hauska mulla... yhteen sattuma, koska seuraava kappale on nimeltään Mama Calls. Joo. Joo, näitä välillä tulee, kun eihän me koskaan keskenään. Ei, jännitys mistä... täytyy pitää yllä loppuun saakka. Niin, näin on. Mutta hei, kuka tämän Mama Callsin nyt meille sitten soittaa? Sen soittaa meille Manu Chao. Aa, vanha kunnon Manu Chao. Jee. Jee. Can't you hear me, mama call? Can't you hear me crawling? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me trying? Can't you hear me when I call? I'm a long way from sight. Baby fly, can't you see me falling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me, mama call? Tonight, it's a long, long night. Tonight, it's a long, long night. Can't you hear me, mama call? Can't you hear me crawling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me, mama call? Me hielo la habitación. No tengo calefacción. Can't get no satisfaction. So me bajo pa la calle. It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night. I'm a long way from home. Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Yes. Thank you. Thank you. Se oli Pekka Pohjola ja ihan ensimmäiseltä levyltään Pihkasilme, Kaarna, Korva. Ja siitä siis kappale Nipistys kautta Valittaja, koska siinä tuli vähän niin kuin kaksi biisiä samassa. Mut joo, tää on... Semmonen Pekka oli. Kyllä, aivan loistava basisti. Toihan on julkaistu moneen otteeseen sitten Japania myöten, kahteenkin otteeseen Japanissa julkaistu tämä kokonaisuus. Mitäs toi nyt tuolla yksi huutelee? En tiedä. En tiedä, mutta joo. Kyseli, että onko täällä sitä. Niin, nyt alkoi epäilyttää kovasti. Onkohan se sitä, mikä tulee seuraavaksi? Tuskin. En jaksa uskoa, että... Sitä Seti kyseli. Kyselee X-Raidedia nyt. Jaha. Okei. Okay. No niin, Call the Guards on seuraava kappale. Selvä. Ja X-Raided siis on artistin nimi. You wet and getting smoked. Eyes examine the barrels. I watch you choke. Take a deep breath, 'cause it's your last, nigga. Got any last words? Fuck that pig. Pull the trigger. And that's a present for me, for helping me out the motherfucking penitentiary. Label me insane and a dope dealer. Now add this to your list of cop killers. You can go on and on, fool, but you won't catch the X when I'm mashing in a old school. Lights on, pedal mask to the flow. Hand past 100 and flip back to zero. Hit 99 and I'm southbound. 30 miles left to get to Sack Town, yeah. I saw a brown Monte Carlo on starts at the siren. Time to ditch this cop car. Grab the gauge off the dash. I said, get out to shoot or I'ma blast. Nigga didn't ask no questions. I had a gat, so he followed my suggestion. Face down on the concrete. All he saw was the streets that I left in the street. Now all I need is a drink, but I don't got no cash, so let me think. Will I walk in the store and still on to shoot the clerk? Fuck it, a beer run, that'll work. Got off the freeway on Florin Road. Food and liquor market, here we go, go, go. Can I see some ID, please? Let me get out the car. Can you leave the beer here? So I'm out of here. Stupid motherfucker. Rolling down floor with a 40 in my lap. Gripping a 9 and I'm eager to pill a cap. I'm broke and saw a bitch at a bank teller. I need some cash, I oughta get her. Pulled her to the lot and found the unlit banks. I can't let the bitch see my face, so I crept up slow in the dark. I said don't breathe unless you wanna see my knife work. Just like I thought, the bitch panicked. I put the gat to her head, took her cash and let her have it. Wiped her body, dropped in and I mashed. Cellmate reached out his hand and said he wanted half. X-rated, just laughed. Looked at him crazy and said you can't have no cash. And then the nigga got mad, whipped out the 9 on his ass and went blast. Too much cargo in the first place. Nigga wasn't doing shit but taking up space. He was my sully for a year or two, so to kill his ass is something I've been wanting to do. He wasn't nothing but a cracker, doing time in the pen with the garden block jacker. The motherfucker didn't know, and now he's dead in the car, fucking with a psycho. Psycho. My dick's on hard from all the drama. So I'm heading to the garden to fuck my baby mama. 24, the street I know well. When she see me, she gon' be shocked as hell. I knocked on the door and she answered it. I saw another nigga sitting on the couch and shit. I walked in and nigga tried to act low. That made my day. Another fool I had to smoke. I let him have it. The nigga straight dropped. Then it was time for my bitch to get mocked. I didn't trip though, I got my fucking zone. Fell asleep, woke up and the bitch was gone. Grabbed the gauge, 'cause I had a weird vibe. Fits out the window when the cops was outside. Come out with your hands up. I said fuck you pigs and you can suck my left nut. Cocked the motherfucking 12 gauge. Jumped out the window and went on a rampage. Blasting as I hit behind a car. Having visions of the motherfucking sailboard. I'd rather die than go back, so take that bitch. I pulled the trigger and went out like a lunatic. Lots of lead from my gauge got discharged. They need help, so call the guards. Don't rate it. Won't you kick me that shit about them bitches around the way, you know damn what I'm saying? Right. I fuck the whole... Näin. Jeff Beck ja Line Dancing with Monkeys. Miltä se mahtaa näyttää? No, soundit ainakin viittasi vähän siihen suuntaan. Tämä oli siis vuodelta 2003 ilmestyneeltä levyltä, joka kantoi nimeä Jeff. No niin. Joo. Sitä on mietitty taas. Kyllä on funtsittu kuule viimeisen päälle, mutta joo, mutta kyllä mua jäi vähän pähkäilyttää toi rivitanssi apinoiden kanssa. No, onko seuraavaksi no, apinatanssi on rivissä? On mietittävä. Joo, loppupäiväksi. Ei, kun mä teen siitä kuvan. Mm. Sitten mä näen sen radiolla seuraavassa lähetyksessä. Jees. No, mutta kuullaan sitä ennen vandaaleita. Ja kappale on Betonikolossit. Jaha. Tuli meidän pihalle katsoin villari, siinä meni rikki mun villari. Ne aikoo vastapäisen talon panna paskaksi, mutta pihan kerrostalon tontiksi. Me vedottiin kaupunginisiin jaloihin, haluttiin pysyä vanhoihin taloihin. Ne oli asiassa kerralla päättänyt, se talo on purettava nyt. Vanha mies seisoo jalkakäytävällä, jalassaan vanhat kalossit. Kyllä se talo oli ennen täällä, nyt on vaan betonikolossit. Talo alas purettiin, me sitä joukolla surettiin. Nyt kaupunki on täysin uudistettu, kun kaikki vanhat talot on hajotettu. Ei täällä ole edes nurmikkoa, täytyy pihalle mahtua 100 autoa. Ei tarvi kyllä rikkaruohoja kitkeä, on asfaltti niin vitun sitkeä. Vanha mies seisoo jalkakäytävällä, jalassaan vanhat kalossit. Kyllä se talo oli ennen täällä, nyt on vaan betonikolossit. Vanha mies seisoo jalkakäytävällä, jalassaan vanhat kalossit. Kyllä se talo oli ennen täällä, nyt on vaan betonikolossit. Vanha mies seisoo jalkakäytävällä, jalassaan vanhat kalossit. Kyllä se talo oli ennen täällä, nyt on vaan betonikolossit. Jees, jees. Siinä toinen jiille alkava kitarasankari ja kas kummaa, apina aiheinen kappale. Noniin. Kyllä. Ei tullut ajatelleeksi tuossa, kun noita biisejä vaan nappaili mukaansa, että tulee tällaista apinamusaa. No, siis... se sopii hyvin tänne radion tunnelmaan nyt. Kyllä. Taas tällä hetkellä. Joo. Kyseessä nyt siis kitarasankareista. Eikä puhu meistä. No ei, ei. Mutta kitarasankareista siis kyse ollen, tämä herra oli Joe Satriani. Onhan niitä toki mahtavia naiskitaristeja, mutta ei saatu nyt olemaan mukana. Joo, mutta siis joo. Joe Satriania vuodelta 1998 ilmestyneeltä Crystal Planet-levyltään. Se oli Psycho Monkey. Se kyllä sopii aika hyvin nyt tähän tilanteeseen, mikä täällä muualla radiolla pyörii. Joo. Seuraava kappale. Kiitos. Kevennetään sitä Hentonpedin sulosävelillä. Kappaleella on To Write, Shoot Straight and Speak the Truth. No niin. Kumma juttu, kumma kuuma juttu. Ei hävetä vaikka möin kaverille savuavan aukon. Vuokra isäntäni kissan hirtin, kissan paloilla ravustin. Saaliin möin sen kantaa kapakkaan. Halo, kuka puhuu puhelimeen, vastasin. Otin vastaan tehtävän, nyökkäsin ja hymyilin. Huvikseni suostuin siihen, minkä toiset tekee epätoivossaan. Viikon ventovierasta miestä vaadin ja kyttäsin. Rahasta ventovierasta miestä ruuhkassa puukotin. Sievä summa taskussa, lensin hyvin mielin kotiin. Sievä summa taskussa, pitkin vihreätä linjaa. Sievä summa taskussa, enkä tehnyt koko talvena mitään. Summa taskussa, lensin hyvin mielin kotiin. Sievä summa taskussa, pitkin vihreätä linjaa. Sievä summa taskussa, enkä tehnyt koko talvena mitään. No niin, olipahan siinä Elämän tarkoituslevyltä yksi kappale. Joo, se oli vuodelta 1991 ja Kolmas nainen. Karu tarina. Pitkin vihreätä linjaa oli se kappaleen nimi. Joo. Jees. Joo, niinpä niin. Viikon ventovierasta miestä ruuhkassa puukoten, vai miten se olikaan? Aika vaikeasti tapettava jätkä. No joo, seuraava kappale. Yes. Hei, meillä on vähän aikaa. No niin, kyllähän tämäkin loppuu jossain vaiheessa näköjään. Kyllä. Sittenkin. Niin, 19 minuuttia jäljellä. No niin. Siitä all sitten. All right. 5,5 minuuttia. Seuraavaksi bändi, joka on ollut haastattelussa silloin, kun radio oli vielä viidennen linjalla, eli aika kauan aikaa sitten. Mm. Ja totta. Tämä nyt on 3 biisi. Onko tämä nyt sinkku vai EP? Mä en tiedä. Poltettu levy. Niin, no mutta sanotaan vaikka, että EP, että jos ne on kaikki eri biisejä, että siinä ei ole sinkkuversio, bla bla bla bla. No mutta anyway, yeah. 3 biisin julkaisu. Kyllä, ja siis bändi on Kaptain Tojala. Ja ai juu, muistankin tämän. Ja sitten biisin nimi on Speed Away From You. Ei. Speeding away staring in the sky. While it keeps falling, my feelings stay high. Well, it can't catch me, I live above. Bad signs, I said this ain't a bad sign. Sensational Alex Harvey Band ja Midnight Moses. Tostakin kappaleesta, no, eka versio julkaistiin 69 ja tämä mahdollinen, tai tämä mikä kuultiin, niin on se vuoden 72 versio. Jaha. Jaha, joo, kyllä tämä tuolta löytyy, Sensational Alex Harvey Band, SAHP. Okei. Okay. Lyhennetä. Kyllä. Mut nyt alkaa taas hetki lyömään. Ei tuu kirkaa, ei. Ei tuu, tulee Municipal Wastea ja Knife Fight. Pirteä kappale. No niin. Menee näin. I'm gonna be round my vegetables. I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, car off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. I tried to kick the ball, but my tanny flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so embarrassed. Sleep a lot, eat a lot, brush 'em like crazy. Run a lot, do a lot, never be lazy. Sleep a lot, eat a lot, brush 'em like crazy. Run a lot, do a lot, never be lazy. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. I threw away my candy bar and I ate the wrapper. And when they told me what I did, I burst into laughter. I know that you feel better when you send us in your letter and tell us the name of your favorite vegetable. Näin, Brian Wilson, Vegetables. Kyllä, siis kirjoitettiin kyseisellä tavalla. Joo, ja se on no, kaverihan nyt lauleskeli sinne Beach Boysissa aikana ja niin poispäin, mutta tämä oli vuoden 2004 versio hänen soololevyltään. Mm. Joo, mutta hei. Meillä hei. On nyt lyhyt aikaa, hei, hyvin vähän aikaa enää ohjelmaa, joten päätämme sen. Joo, no. Parilla seuraavalla kappaleella. Jees. Onko? Minäpä laitan tuosta viimeiseksi The Beatles-orkesterilta Rubber Soul-levyltä kuudennen raidan The Word. Mm-hmm. Ja no viimeinen biisi saatte selvittää itse. Noniin. I'm like getting cruising. So